ومن أساء فسامحه وصل أبدا بام منصور بابا سيرن باي سي منصور موي واخ اك ركام سيرن عبدو نكو عبدو كايما جوخ لا جيكو يو خامني داما بڬ nga amé ko ma dund ak ma dé takol lol mun ko numay def mun ko waman asaa ku samihu ku ñaawal ku bonal ku wax lu dul nonu ku cionchu ku saga fa samihu abdu balal koku tamuy deug ci yow wasil abadan min qati'in mena bu ka bal yam ci wasil xam nga wasil hu la won waye mu asaf ni wasil jeliko hu jele ñi ngeñ ka wax rek moy dox wasil jeliko jeliko jeliko kan bi khatin ki nga xamne dafa togon bayila du wax ak yow du la tuddu lo wax mu ni nono pa man surne abdou kala baye yow jeliko sa jikko min qati'inatik bil qadh yarmika ak ki nga xamne lu bon ru mu jël sanni lako abdou yow bu ko sanni su waxe lu bon delo ko lu baa wa sabru muñ wala afu ak di jellele di jegalé wal ihsanu min yamin rafetal loy jikko la yo xamne fuñ koy jele turdil ila wal khairat tughrika gis nga affaire bi dud allah akbar rek non allah akbar yere kurus di lazim di wata ya gëna soxor ñep du tous العادي منصور سمالك نينا والصبرو ماني كوي دم جاكا دي لازم دي وظيفة داي فين تجيكوم موي داي منا جيجل جيللي داي رفتل شيخ الحاج محمد منصور ني مون ولا عفو سما بروم نينا إن الله ما صابرين اك جيللي والإحسان من شيامين اك رفتل تيالة جيكولو يو خمني turdul ila wal khairat tughrika pam mansour neena yoy jikko yo xamni yalla mi nga xamni moy joxe ngeureum geureum na nit kuy def lu bax geureum na nit kuy jellale geureum na nit kuy rafetal mais geureum na nit kuy muñ tamu tax kon affaire bi du dem jakk rek wasawiyal al ghina wal faqr fika wa man ata yadhum wa man qad kana yutrika jerejef ab wa sawwi deugal djiko ngok sawiyal al ghina wal faqr fika wa man mani ko ngok afé bi du dem jak rek dé sawiyal al ghina wal faqr fika wa man glo deugla dé lay deug ñepp def ni sawial al ghina wal baqr bika wa man ki am khalis ak ki amul khalis ci al hadj muhammad mansour wajuru serigne mbey ci mansour ne abdou man yow bok ndey bay way kay ma jox la ben jikko abdou ko am khalis ak ko amul khalis أو يا للغنى والبقر فيك الله من عبدك أم خالص أكو أم الخالص أكن أتى يذم ومن قد كان يطريك دقل بيجيكونا فهم نفو توق مو توق مي لينغا يور تي لبغ تي لولا نقري مولا كوي واخ عبد دون تا خمغا كو بوكو توب موكي دقل نتي كو بوبو mani nañ deglu jikko bobu jikkoy noble ngok jikkoy julit jikkoy ko ragal yalla ko xamni fo tok mu tok lo am ciopati jox ko ci ta lula nakari mo la ko wax ta yadhum wa man qad kan yutrika mani ko xamni fo tok mu tok lo am jox ko ci lo lula nakari ci adun mo la ko wax mo wax ba sa jabar tas ta fo tok mu tok ata mom mo wax bañu dakal fi nga don liggey ta fo tok mu tok ata pa man surne abdou koku ak melo yoy mu mel yeb bu ko ci top bal ko djegal ko djelal ko soko mane dimbali de ko dimbali ta yalla tax عبد العزيز أعدني القلب أوصيك بارك الله وصية عنك تشفي كل ما فيك ترجف أب شنو بربني والكاظمين الغيظ لا إله إلا الله سما بربني بكنا تجكوي كرجال يلا ديوان مرام mbokki affaire bi yombul de dedet wallahi affaire bi du dem jakar rek de du tok ci mbalane wadifa bi rek de du tagine buñ ne nga ni man ti jandar rek de du tagine yoro kurs ak mbakhana rek de dedet jikula jikula sayyiduna muhammad ashraf al khalq bir makkah al mukarram gi mu juddo magge fi lañu xey am ñu ni yamar la ki tax yalla bindu am ñu ni deere bi yamar dof la lu ñaaw lu ne ñu wax koko ci gattal jugna genn ni negal ma dem taif mu dem taif ñu jëf ko fa jëf ku gëna ñaaw loolu mam alhadji malik ne lu ne lay netali ci mustafa me la xew taif duma ko netali ko wax waye nak lañ ko def taif mom duma ko netal mais dana la ko lit ñun ko simal lan la mun laqa min sufaha ma la afuhu bihi wasaq adma wasala dam lil qadam xolal neena dal liko tambale dal ci ndod be testen dret la way lañ ko fa def duma la ko wax way lool yeb bi mustafa daanu xam jibril dafa be tassamaane jurom ñaar ñew ne ko boy santane may jël ñaari montagne diko door ci dekk bi lawla nabi rasulullah ku def sa lox yalla ngam kaw da ni bil akhshabaini walakin man nabi la ilaha illallah lawla nabi rasulullah la khuturi mawda nabi akhshabaini walakin man tanti bi def len ni lawla nabi rasulullah la khuturi mawda nabi akhshabaini بيني ولكن مودنا لولا النبي رسول الله لخطور مودنا بلخشى بيني ولكن من منك ربي واي مصطفى اكلو نياو لول ييب دا فني يالا دا فني جبريل دلول وخال ما سما بروم نيكو نبال غاي دانيو خامو رك ماي كان واي بلداي بونو خامي da nañ ma top neko na ubi xol yi ba message bi jall nun nak nun waxuma nga merok nit heure bu nit waxe lo xamni djublu wu la nga ñaan ci saaj soxol mu dey ay way ji dafa wax dal bokku len xalat mom dafa ne affaire bi ñepp taxaw mo geun yow nga ne bu ñepp jonko non mo geun mais xalat la yow nga ne taxaw mom mu ne jonkan nga def sa xel ki dal dafa waron dey legi ndax ñepp mën taxaw yow jaratul ngay dem jak jaratul ngay julli sunu borom ni wal kadhimin al ghayz ku ragal yalla day won na meram motax sayyiduna muhammad allahu sallam ni laysa shadid bi sura inma shadid man yamlik nafsahu inda al ghadab jambar deug du tiagne bu mere rek wax lu ñaaw bul saga deug bul xaste bul jew bul di mero ta jotul sayo mere bul xulo te bul di xetane aw waxal ñepp deggal bul saga baaxu upp na def bul xaste upp na def bul jew upp na def bul di mer ta jotul ëpp na def ayo mere bul xulo te bul di retane bul reuy jikko bu ñaaw la bul nay jikko bu ñaaw la bul ñaaw jikko bu ñaaw la bul wax di fen jikko bu gëna ñaaw bu iñane ko am tebul di ñeta sama borom yalla ni wal kadhimin al ghadhi ku bax ku ragal yalla suma borom ni day wonna metal sunu serñu daara yalla nako yalla may aljana da na wax dom nit dal bu fekke ni fexena ba nga mer fexena ba nga mer amna victoire ci yow mu gëna sori gëna bax lu mu gëna sori gëna bax lo gëna sori rek mu gëna bax boko teenalon tout ci bash tam day bax lu mu gëna teen gëna bax idriss yaangi ku bax bax yaangi baxal xol yi de lu mu gëna teen gëna bax wa lampe bi dafa doy war wala suñu bari yeb yak na ngir lampe mo tax ñen ni wër ñun ñepp señ bay mansour neena bu ngeen nu tégué 2 minutes da ngeen tek seen bop 2 minutes ngeen ñam li ñuy ñam loolu señ wax dama bëgg na nga koy défé ni mu ko waxé légui buma tégué touti ëlbeutil tégal sa bop touti yewit dé du ko def loolu machallah barakallah suñu borom ni wal kadhimin al ghaib diglu way neena julit ki ragal yalla neena day won meram to xolal nit heure bu ram merlo gagnena la wax mota abdu nit ken warul fexé manam waro fexé nit xamni li mo lay nakari heure bu xamé ni li mo lay nakari bu la bëgg fawé da koy def nga mer fofu di amna shahada waw seigne mamoun ndjay yenn yar yok ko yaram amin ya ilahi seigne mamoun ndjay waw sama seigne ngok buma jangal quran dafa am bes ñet nit bindando ko lettre wax ko ci lu bon mo li de bax na ci man da ko ident ci poche bismillah jam ñako bindon ñep dajé seigne bi jangal ñu bindon waw da bax ci man ent mujju ñoon ñep nak mo la jox tariqa bi waaw wala babakar heure bu nit xamé li lay nakari su bëgge nga mer mu def motax nit dem équilibre julli dem équilibre day saxa ba kenn du xam lan la bëgg waye kenn du xamé lan la bañ so nga bëgge am app moy da ngay fexé ba salam do ci wax lu ñaaw ke ful saada كف اللسان ولا تطلقه ذا كدر باخول باخول حاج منصور نانا باخول باخول باخول باخول عن اكتياب النميمة وبهتان كف اللسان ولا تطلقه ذا كدر شيخ الحاج محمد منصور نيتيل سلام مين boko boyal an irtiyab bul boyal salamin ci wax lu ñaaw ci sédelu ñaaw waye tamit ak fen namimatin wa buhtani fenqale ki takale kele tekale kele jallale kele wan baxu an saq jiddika shamir wattayt abadan wala taqul da tawal fi ala hayran so bëggé mucc nak ci lool moy da ngay fexal sa xol moy ku ne nu mel nga yéene ko ko wa hasibin nafs fi dunya muhasabatan reglel sa bop bala ñu lay regle ndax ku dé ñu regle la qabla al qiyamati tarbah dun khusran neena soko deful da ngay perte aduna dé dugg safara reglel sa bop bala ñu la regle لعل رحمه مولانا الكريم غدا خينا الله يرمند يالا يالا من نتي مور تعمنا مع اكرام ورضوان ندخ بروم تيدغا لا واي تاميت بروم غنيل لا بروم باخ لا من امو ماي ني يرمند موم يالا الكريم الذي ما رد سائل و من يالا موم موي كيغا خامني مو تيد تا مو واخ من ما تيد تا نك du rejeté ku talal loxo ñew ci mom diko ñaan neena rusna la delo lo ma ñaan dana la ko an fadli wasalaku la hiyani pam mansourne ñaan len yalla ci ngeene lam yi xewule mu jox len way inna sa'alnaka fi nayyidarin in ridan pa mansourne yalla ma ngi ñew and ak njabot gi dila talal loxo dila ñaan nga may ñu taxé aduna ak al-akhirah husna khatmi lada ihdara akfa nit mën na départ am bax muy dé yaqulé pa mansourne yalla ma ngi lay ñaan sumay dé mané kuma bokal allah ji malik ak njabot gi yépp bu ñuy dé yalla